Delen yok, deldiren yok. Benim bu zavallı halımı gören Bilmeydim ayrı. neden kara yazdın şu alın yazımı? Neden kara yazdın şu alın yazımı? Bir falcı bularak açtım ellerimi, avuçlarıma bakıp bakıp boynumu büktüm. Söyleme falcı, çekinme dedim. Söyleme falcı, çekinme. Seveceksen bana. başkasını. N'olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık. N'olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Bana senden başka ümit verecek hiç kimsem yok. İkimiz bir fidana, güller açan dalıyız. İkimiz bir fidana, güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi, hayata hep gülmeliyiz. Yaşamanın gayesini seni sevince anladım. Yaşamanın gayesini seni sevince anladım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Bana senden başka ümit verecek hiç kimsem yoktur. Bana senden başka ümit verecek hiç kimsem yoktur. N'olur sevme başkasını, sevme benden gayrısını. N'olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. İkimiz bir fidanın, güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın, güller açan dalıyız. derdun muradı böyle. Ben sarmış bedeni bu derenin gebeni geben sarmış bedeni. Paşadan emir geldi, seven olsun seveni. Paşadan emir geldi, seven olsun seveni. Gel gel senden küsmüşem, sana gönül vermişem. Gel gel senden küsmüşem, sana gönül vermişem. Sen benim kaderimsen, ben rüyamda yürümüşem. Sen benim kaderimsen, ben rüyamda yürümüşem. Hele niye, niye, niye, niye, niye, niye kaçtın bir kötüye? Hele niye, niye, niye, niye, niye, niye vardın bir kötüye? Gittin bir kötüye düştün, aşkımıza mezar eştin. Gittin bir kötüye düştün, aşkımıza mezar eştin. Kendin eştin, kendin düştün, niye zalim, niye, niye? Kendin eştin, kendin düştün, niye zalim, niye, niye? Hele niye, niye, niye, niye, niye, niye kaçtın bir kötüye? Hele niye, niye, niye, niye, niye, niye zalim, niye, niye? Gönlümün dalını kırdın, zalim sen ellerin oldun. Gönlümün dalını kırdın, zalim sen ellerin oldun. Ne aradın ne de sordun, niye zalim niye niye? Ne aradın ne de sordun, niye zalim niye niye? Hele niye niye niye niye niye, niye kaçtın bir kötüye? Hele niye niye niye niye niye, niye zalim niye? Thank you. Başımla elimde, elimde yaralıyam, nasıl edim ben? Gözümde baştası yok. taş ne olur, adam mı ölür? Yol yapılınca, insan sevince, hayat olunca. Ne olur, ne olur, ne olur kardeş ne olur? Ne olur, ne olur, ne olur kardeş ne olur.